ce greu ar veni, brațul său puternic știu mă va păzi. Căci nu-i nimic mai tare decât cel din cer, cu el trec peste toate și eu nu mă tem. Da, eu mă-ncred în Domnul meu cel viu, el e suveran peste toate, eu știu.